إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برام عز وجل تي سنو درس توحيد بني عمل تي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. خمجن نجيوان تي fa nga xamni borom téré bi mom la doon indi di ci woné kemtani borom bi tabaaraku wa ta'ala mu waxon ni kemtani ñaari façon la ñaari xaj la kemtani nga xamni des ci tek beut muy al ayat al kawniya wala al ayat al mar'iyya ak kemtani nga xamanteni ni des koy jang muy al ayat al qur'aniyya wala al ayat al matluwa mune mom al qur'an dafa bok ci li nga xamanteni ni mom moy al ayat al matluwa القرآن نكنتا الأمر بعبادة الله ديغلي غوك سونو بوروم دافكو ديغلي ني جاموكو جاموغو خامني نا موم كيب لا نيل سونو بوروم نينا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا جامولين يالا تبولين كو بوكالك دارا bangok jamulen yalla te bu len ko bokalek dara wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a kon gis nga sunu borom bamu digle jamu yalla dafa am lum ko bolel moy lan bagn ko bokalek dara bu boba kon ci la jamu yalla di nek jamu yalla mais jamu yalla bu andek bokale dotul nek jamu yalla dotul nek jamu yalla bangok kon jaamu yalla desu ko tuddé jaamu yalla tank setul ci bokalé yakarna li mo yel ñu wax ko nit ñi li mo yel ñu jangal len ko ndax bayyi nit ñi ñuy jaamu yalla di bokalé walé lolu moy koy yow yaang len di sétane ñi ngi sonnu té lañuy sonnu 0 0 0 la len di jural عاملة ناصبة تصلى نارا حامية كو خامني صوننا عاملة جف ناصبة صون لول فان لا موجي تصلى نارا حامية تابي سفرا نيو ني نيتا جيتو نيو نان نيو ني دون بوكالي يالا تي فك نيغي دون جامو يالا دي ديم سي نجاباركاتي دي ديم سي خامبي دي ديم سي باميلي دي نيان نين فاسول di xettaliku ci ñoom di wat ci ñoom di sukkasndiku ci ñoom di jébalu ci ñoom rango yu ñuy tuddee ay gàllaaj ak xarfa fuuf ak yu demee noonu yooyu yépp ay xeetu bokkaale la bokkaale lépp loo jël rek moo xam nit la wala du nit moo xam objet la bépp mbir rek boo jël mo xam ku bax la wala ku baxul nga jël koku attribuer ko lenn ci li yalla mom lolu moy bokalé parce que ci lolu nga ko attribuer te yalla jago lolu tollal nga kok yalla lolu moy bokalé kon yakarna bu fekke dañuy bayyi nit ñi ñu gis len ñuy sonnu lol ci jaamu yalla sénégalais ni mbeugé jaamu yalla tabax ay jakka di saraxek lu ne mu def ndaysan ba pare ñu leen di seetaan en plus ñu nuur ci bokkaale nekk ak xàmb yi nekk ak li nga xamante ni nii moom mooy samp yi semp yi gàllaaj yi xarfa xuufa yi rangoo ko ñu leen ciy seetaan day mel ni kon bëgguñu sénégalais yi day mel ni bëgguñu leen kon yërëmuñu leen ma ngoog day mel ni yërëmuñu leen problème bi nag mooy léegoo-léeg loolu mooy am ma ngoog dafa mel ni waxkat yi ñoom léegoo-léeg duñu bëgg di leeral nit ñi aspect bii xëy na dañoo yaakaar ne nit ñi bëgguñu ñu leeralal leen ko naam loolu mën na nekk sama xel day dem ci senn ndaw ci dëkk yi nga xam ne mi ngi nekkee wetu Amérique du Sud ba mu paree njàngam mu dem ci benn dëkk foofu dafa am ci géej gi foo xamante ni nii fa la jën yi di ñëw di fa nen di fa reproduire benn réserve nappkat yi ñoom dañuy napp rek ndaw sa fexe lijjanti ba am interdiction de pêche ci réserve bi foofu xam nga napp bi foofu dafay déranger dafay déranger neenu jën yi bu ko defee neenu jën yi wesaaroo bu ko defee kon reproduction bi day perturbé wu ok soxna si fexe ba am interdiction bi mais loolu dafa naqari nappkat yi neexul nappkat yi lu tax parce que nappkat yi ñoom li ñuy xool mooy interdiction de pêche seen wax mooy sunuy maam sunuy maam ba tey dañ daan napp rek lu tax ndaw si nag ñëw fexe ba wutub këyit këyit goo xamante ni nii daf ñuy teree napp léegi ndaw sa këyit gëmu wut pour mu tere napp lan moo nekkoon jubluwaay bi mooy napp gi foofu ci béréb boobu nga xam ni fa la jën yi di nensee dafay perturbé cycle de reproduction jën yi kon bu yàggee napp gi day jafe dootul yomb ci ñoom xëy na ñoom duñ ko xam tay tay nii mais xëy na peut être génération yi ñëw boo deful ndànk daañu am jafe-jafe wala boog jën yi gàddaay dem feneen foo xam ne dañ fay amijee jàmm pour mën faa continuer seen reproduction loolu la leen ndaw si doon bañal dégg nga loolu waaye ñoom xamuñu loolu ñoom ñu ngi xool tey dépense tey bi ñu am ci bu ñu nappi jee gis nga ko ba tax na mu jaral leen ñuy xotti tere googee di dem ba ci réserve ba gis nga ko ndax mooy gën a bëri jën buñ leen ko teree buñ leen ko teree ñu mere ka leen ko teree gis leen ñu ñàngal xët-xët lu ne ñu def ko kër-kër ma ngoog lu ne ngir tere boobu dañ gis nga ko ma ngoog ñoom lañ doon bëgg mooy koo xam ne day ñëw leneen napp leen num leen neexee l' essentiel am leen seen dépense tey tey tey tey ñoom ñi ngi xool tey tey tey tey mais sóoraale wuñu fan yi nekk seen kanam daanaka wootekat bi nga xam ni day woote ci tawxid presque nii la xaw a mel ak nit ñi daf leen di woo ci loo xam ni seen njëriñ la alaxira naam sax am na njëriñu àdduna waaye léegoo-léeg nit xolam bu musooroo xolam bu muuroo du gaaw a daj yenn yi bu fekkee xol ba du gis du gaaw a daj yenn yi maanaam par exemple imaginel yow nga takk ay ndombaak ay béjj nag ay petaaw takk ko sa diggli xoolal coono boobu loolu ñaata xaalis la la coûté xoolal samp yeeg suuf seeg xeetu ree niñ lay jox naan la dee ko sangoo dèjà xoola xet bi rek xoola saafara yi xet gi muy dégagé di wookatu saafara yi xam nañ li may wax xoola saafara yi xet gi muy dégagé rek danaan bu may fuñ ko tijjee moom boo deful ndànk da ngay yaakaar dañuy vider fosse septique la ñuy vider waye yow ku lay dibali pour nga noppalu ci lolu xam nga kon amna njëriñ ci aduna njëriñ bu présent sa poste da ci sakane nga amé ci afiya mëna noyi air pire mais imaginer subatel nga wara diwo safara so xamanteni ni ñang ko neubal ay fan def ci yu ken xam xol lolu gis nga kon wote kat bi ci tawhid da fay ñew pour préserver nit ki pour dimbali ko jappalé ko ci tayam ak ëllëgëm mais le plus souvent nit ñi ñom bugguñu lolu ñom xam nga luñu bëgg ku leen di wax li leen neex boy ñu ay oustaz waxtaan yi neex na kay hey ya oustaz mom kay da mëne waxtaan dé mom oustaz ki kay moy sama oustaz gis nga légolé gaay duggal loxo ci poste ah légui nak yow rythme boko tamé doto wax ci tawhid dé da ngay xol rek lo xamni soko waxé loxo dem poste bu defé nga koy rayal gaay ay oustaz yey oustaz kay ay oustaz kay ma sha Allah oustaz kañ la nit ñi di jup kañ la nit ñi di gindeeku xana yene wo len dugg aljana ah innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidhalimin min ansar ki bokale yalla sunu borom day aramal ci mom aljanna mujju wayam moy safara xana yere mo jaamu yalla inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha yalla de du jegalé bokalé gok bo xamni dañ ko koy bokalé waye nak lenet ludut mom dina ko jegalé manam yawmal qiyamati kiko dewalé wa xana yeremo jami xana bogo yalla yeram len hein Allahul musta'an kon gis nga tawhid mom noné la mel jaamu yalla yit faw mu set ci bokale bu setul ci bokale yalla du ko nangu waaw wala in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al khasirin ay bi ci kan la wacc ci yonante bi wax ji ci kan la orienté wu ci yonante bi la ñëk orienté wu après nak xéet bi dugg ci sunu borom ne ko so bokale la yahbatanna amaluka si jëf yeb day mab te da ngay bok ci ñu perte ñu bari nak dañoo yaakaar ne suñ ne gëm na yalla rek jeexna mënu ñoo tabbi ci bokale lool day wone ne xamuñu lan moy bokale su fekke sunu borom mo orienté ayé bi mo wacce ayé bi ci yonante bi ne ko so bokale si jëf yeb day mab wa kon kudul yonante bi nak kon kudul yonante bi nak koku kon bu bokale nu muy mel sunu borom delu wat dadi kay yaatal wax ja jeme ko ci yonante yeb mune walaw ashraku ñom yonante yi suñ bokale won la habita anhum ma kanu ya'malun liñ jefon yeb day mab xolal lu di yonante bi def yeb xolal masalan jëlal exemple rek mam ibrahim lim def yeb ci yonu islam dajji xërem yi ci loxom ñu jël ko ngoufan ko def ko ci mbakk yoy sanni ko ci bir safara xolal lol yep mu daj ko ñu genné ko way juroom genné ko lol yep mu daj ko ci yoonu lan yoonu l'islam and ak lolou suñu borom ne su bokalé won lim def yoy yep day mab légui yow lut motax yow do ragal bokalé lan motax yow do moytu bokalé lan motax do ko watandiku ndax da nga gën mam ibrahim ndax da nga gën yonnati bi alayhi salatu wassalam wala ndax da nga am assurance ak garantie bu mam ibrahim amul ndax da nga am assurance ak garantie bu yonnati bi amul ba tax ngay tak say lamak tak say bejje nak say xawak say ndomba petawak samp say xambak ndax da nga am garantie bu yonnati bi amul mam ibrahim alayhi salatu wassalam da na ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu musul ko soril ko ci bokale da ka daan ñaan diko ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala wajnubni wa bani ya an na'budu al asnam da ka daan ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala nan musul ma man ak sama njabot ci bokale musul ma man ak sama njabot ci bokale motax ñu toxale ci ibrahim at-taymi mu ne faman ya'man ba'daka al-bala' ya ibrahim muneko ginnaw yow yow ibrahim ana kan mo meuna am assurance ana kan mo meuna am garantie ana kan mo meuna amati sécurité ginnaw yow yow ibrahim sagam yow yay tit ci tabbi ci bokalé kon ñi ñew sa ginnaw luñ wara def mais xol leen julit ñi tay ku leen gëna ñame bokalé ñi ngi koy publicité ci radio yi ñi ngi koy publicité ci télé yi ñi ngi koy publicité bouche à bouche bouche à bouche wala bouche à oreille ba ngok wala amna sam ben goor fe yey ko kay ni mu ahé ay ko kay ma nga joge ba Guinée Bissau ko kay ma nga joge ba Khouroumbouki manam da ngay dañuy tudd ay dëkk yu ñang quoi pour nga am ci confiance mi ngi lay conduire ci lo xamanteni sa perte mo ci nek aduna ak al-akhirah kon wattandikul bu baax nga bayyi xel kon xamal ni jaamu yalla desu ko tuddé jaamu yalla tank setul ci bokalé fi lifek mi ngi tak bokalé du tuddu jaamu yalla lifek mi ngi tak bokalé sunu borom soxlawuko sunu borom soxlawuko lifek mi ngi tak bokalé rahmatullah sunu borom soxlawuko ngok alquran momé nak lamu diglé moy amara bi ibadatillah munewo fiha taqriru tawhid ar-rububiyya wal istidlal bihi ala tawhid al-uluhiyya munek ci nak saxal weyele la nga xamanteni ni mom moy tawhid ar-rububiyya di ci tektalo jeme ci la nga xamne moy tawhid al-uluhiyya bu ko defé dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh